Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае». Кніга першая. «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Зімой 1249-1250 году адбыўся першы ваенны паход каліцыянтаў супраць Міндаўга. Канкрэтнай мэтай пахода быў Наваградак. Менавіта летапісны запіс пра гэты паход з'яўляецца першым у гісторыі дакументальна зафіксаваным сведчаннем саюзу паміж Наваградкам і Міндаўгам, гэта значыць сведчаннем пра пачатак Вялікага княства Літоўскага. Тады ўдар наносіўся па славянскай частцы дзяржавы Міндаўга, па гарадах Наваградку, Слоніму, Ваўкавыску і Здзітаву. На чале паходу сталі галоўныя галіцка-валынскія князі, браты Даніла і Васілька Рамановічы. Названы запіс з'яўляецца таксама першай вядомай згадкай у пісьмовых крыніцах панямонскіх гарадоў – Наваградка, Ваўкавыска, Слоніма, Здзітава. Паводле тагачаснай ваеннай тактыкі, баявыя дзеянні праводзіліся як серыя паходаў на тэрыторыю варожай дзяржавы з мэтай здабыцця гарадоў і замкаў, разгрому ворага ў палявой бітве, апусташэння варожай тэрыторыі. Наступны паход супраць Літвы у 1250 годзе праводзіўся ўжо пры ўдзеле інфлянскіх рыцараў з двух процілеглых кірункаў. З поўдня рушыла галіцка-валынскае войска, падмацаванае палавецкім атрадам, ім кіраваў Таўцівіл, пляменнік Міндаўга. З поўначы вырашыла войска інфлянскага ордэну, якое вёў праз Нальшаны на замак Міндаўга бург, паводле нямецкай хронікі, магістр Андрэй фон Стірланд. Дэталі выправы невядомыя. Маюцца звесткі, што пасля заканчэння паходу Таўцівіл накіраваўся ў Рыгу, дзе быў прыняты з пашанай і хрысціўся ў каталіцтва. Пра замак Міндаўга галіцка-валынскі летапіс паведамляе: «Міндаў уже сабраў сябе і умысліўся сабе не біцеся з німі палком, не ідзе во град іменем Варута і высла Шурына сваяго нощую і разгнаша і Русь і Ятвесь». У гістарыграфіі выказваліся меркаванні, што сталіцай дзяржавы мог быць родавы замак Міндаўга, менавіта вось гэтая рута. Месцазнаходжанне яго дакладна не ўстаноўлена. На гэту ролю прапаноўваўся названы ў галіцка-валынскім летапісе град Варута ці рута па іншай версіі, дзе Міндаў у 1251 годзе бараніўся ад валынская цвяжска-жамойцкага войска. Магчыма, гэта назва паходзіць з балцкай, яцвяжскай ці літовіцкай мовы ад слова «вара», што азначае «горад-град». У гістарыграфіі прадстаўлена некалькі, дакладней каля 10 варыянтаў лакалізацыі варуты, аднак ніводзін з іх не выпадае назваць надзейна абгрунтаваным. Некаторыя даследчыкі лічаць, што хрышчэнне і каранацыя Міндаўга маглі адбывацца і не ў сталіцы. Тут аналогія з каранацыяй Даніла Рамановіча ў Драгічыне. А частка літовіцкіх даследчыкаў прызнае верагоднай сталіцай Міндаўга Вільню. Yeah! спакон вякоў. Першая вайна Вялікага княства літоўскага, справакаваная самым фактам узнікнення дзяржавы, стала для яе цяжкім выпрабаваннем. Справа магла скончыцца ліквідацыяй дзяржаватворчага асяродка і трывалым падпарадкаваннем панямоння галыцка-валынскаму княству. Уратавацца гаспадарству, аточанаму амаль з усіх бакоў ворагамі, удалося дзякуючы нестандартнаму дыпламатычнаму ходу Міндаўга, які дапамог ператварыць аднаго з ворагаў у саюзніка. Міндаўг выкарыстаў ідэалагічную матывацыю дзейнасці нямецкіх ордэнаў у Прыбалтыцы, менавіта хрышчэнне мясцовых язычнікаў. Міндаўг выслаў пасольства да магістра інфлянскага ордэна, якое ад імя вялікага князя дэкларавала яго гатоўнасць прыняць разам з падданымі хрысціянства па каталіцкаму абраду. Хрышчэнне адбылося ў пачатку 1251 году. Калі ў тым жа годзе войскі кааліцыі пад началам Таўчывіла у складзе галіцка-валынскіх, палавецкіх, жамойцкіх ад князя Вікінта і ацвяжскіх аддзелаў взялі в аблогу Міндаўга ў ягоным замку, то інфлянскае войска змагалася ўжо на літвінскім баку. Аблога закончылася беспаспяхова, а Міндаўг у адказ арганізаў напад на замак Вікінта ў Жамойці. Найбольш зацята панямоння было атакаванае з боку галіцка-валынскае княства. На працягу 1251-1252 гадоў Даніла Раманавіч арганізаваў 4 паходы, падчас аднаго з якіх валынянам удалося захапіць гародню. У адказ Міндаўг у 1252 годзе высылаў сына, напэўна Войшалка, ваяваць Турыцк на Валыні. У тым жа годзе Міндаўг спрабаваў дамагчыся згоды Даніла Рамановича на заключэнне міру, папярэдне подкупам выяўшы з кааліцыі ягоных яцвяжскіх і жамойцкіх саюзнікаў. Таўчывіл тады быў вымушаны ўцякаць жамойцы на Валынь. Слова летапісцу. Таго ж лета прысла Міндаўг к Данілу прася міру і хаця любві о свацтве. Тогда же Тевтивил побеже к Данилу из Жемойти и Ятвесь река, яко Миндаух убеди я серебром многим, Данилу же гнев имеющу на не. Однако литвинское посольство поспеху не осягнуло, и стан войны протягивался. По 1252 годам летописец упоминая про некий раскол на Литве, чем скористався Данила, организовавши черговый поход на Новоградок. Таким чином галицко-волынская держава была ў стане працягваць вайну ў адзіноце і паспяхова яе закончыла ў 1254 годзе. Одной богам молились, одной крем. бацьківщині слово! Слово! Спакон вяков. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Абставіны першай вайны Вялікага княства Літоўскага даволі дэталёва апісаныя ў галіцка-валынскім летапісе і дапоўненыя звесткамі старэйшай рэфармаванай хронікі, паказваюць неадпаведнасць гістарычнай рэчаіснасці і так званых нацыянальных канцэпцыяў генезісу дзяржавы, якія абапіраюцца на тэзу балтаславянскай ці літовіцка-беларускай канфрантацыі. Бо ў часы вайны 1248-1254 гадоў беларускія хрысціянскія гарады Панямоння падтрымлівалі балта і паганца Міндаўга ды змагаліся супраць блізкіх этнічна і рэлігійна валынянаў ды галічанаў. Другога боку балцкія ды язычніцкія жамойць, прынамсі значная частка палова жамойці, і яцвягія ваявалі супраць балта і аднавецца Міндаўга. Потым славянскі Пінск даў палітычны прытулак сыну Міндаўга Войшалку і выслаў з ім сваё войска для правядзення ў пакору балцкай часткі дзяржавы. Раней піняне толькі пад прымусам валынскіх князёў прымалі ўдзел у паходах на Панямонне. Гэтыя гістарычныя факты выразна супярэчаць так званым нацыянальным у сучасным разуменні канцэпцыям утварэння дзяржавы, аднак да сёння часта ігнаруюцца ў працах іх прыхільнікаў. У сапраўднасці не было аб'яднанай літовіцкай дзяржавы, якая заваёўвала ці далучала беларускія землі, не было таксама дзяржавы беларускай, якая рукамі літовіцкага князя Найміта заваёўвала балцкую Літву. Гэта версія Мікола Ермаловіча. Існавала тыповая сярэднявечная дзяржава, якая будавалася ў канкрэтных абставінах і месцах, менавіта ў біэтнічнай кантактнай балтаславянскай зоне з наяўнага матэрыялу. Этнічная прыналежнасць яе стваральнікаў і падданых не мела прынцыповага значэння.